BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 8 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła serwis, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Piątkę propozycji Prawa i Sprawiedliwości na pierwsze miesiące po wyborach zapowiedzieli premier oraz lider PiS. Szykuje się kolejna skarga Komisji Europejskiej na Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do kraju wracają ostatni klienci biura podróży Neckermann. Mały ZUS, 13 i 14 emerytura, badania profilaktyczne dla osób po 40, 100 obwodnic i zrównanie dopłat dla polskich rolników z zachodnią Europą. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowe programy i ustawy na 100 dni po wyborach. PiS chce przed wyborami zawrzeć pakt z obywatelami, mówi premier Mateusz Morawiecki. W końcu wybory w demokracji są takim odnowieniem umowy społecznej, odnowieniem kontraktu społecznego. Co 4 lata wraz ze społeczeństwem chcemy ten kontrakt odnawiać. Chcemy pokazywać, co już zrobiliśmy, ale jakie są też plany, jaka jest wizja rozwoju Polski na kolejne 4, 8, 12 lat. Te propozycje odnoszą się do wartości, którą Prawo i Sprawiedliwość wniosło do polskiego życia publicznego, czyli wiarygodności, mówił Jarosław Kaczyński. Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany. I wtedy też mówiliśmy o tym, co zrobimy w ciągu pierwszych 100 dni. Zostaną albo uchwalone ustawy, albo tam, gdzie ustawami problemu nie można regulować, odpowiednie programy rządowe. Wybory do Sejmu i Senatu w najbliższą niedzielę. Na kongresie 590 w Jasionce pod Rzeszowem prezydent Andrzej Duda przypomniał o polskich oczekiwaniach dotyczących nowego unijnego budżetu. To, jak mówił, utrzymanie unijnych środków na politykę spójności i rolną. Andrzej Duda mówił o ambitnych celach polskiej gospodarki. Jednym z nich ma być wejście do 20 najsilniejszych gospodarek świata. Chcemy być dostrzegani przez kraje zachodu Europy jako ci, którzy mają ogromne ambicje i jako ci, którzy zasługują na wsparcie. Chcemy, żeby była na dotychczasowym proporcjonalnym poziomie utrzymana polityka spójności, również jeżeli chodzi o przyszłą europejską perspektywę finansową. Chcemy, żeby w jeszcze większym stopniu umożliwiono rozwój naszego rolnictwa. W kontekście umacniania polskiej gospodarki Andrzej Duda wskazał też na projekt przyszłorocznego budżetu. Budżet po raz pierwszy od 1989 roku zrównoważony, bez przewidywanego deficytu budżetowego. W ocenie prezydenta założenia budżetu dotyczące wzrostu PKB i inflacji są ostrożne, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą. Z Jasionki Karol Darmoros, Polskie Radio. Skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce przygotowuje Komisja Europejska. W ocenie komisji narusza on sędziowską niezawisłość. Polska odrzuciła zastrzeżenia w liście do Brukseli kilka tygodni temu. Postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce Komisja Europejska rozpoczęła na początku kwietnia. Uznała, że system jest zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Argumentowała, że nie gwarantuje on bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. W połowie lipca Bruksela rozpoczęła drugi etap postępowania i poprosiła polskie władze o wprowadzenie zmian. Rząd w Warszawie w połowie ubiegłego miesiąca odpowiedział komisji i odrzucił wszystkie zastrzeżenia. Zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wygląda na to, że te wyjaśnienia nie przekonały komisji i w środę ma ona poinformować, że skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli te informacje się potwierdzą i skarga trafi do Luksemburga, to sędziowie zdecydują, kto ma rację w tym sporze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uszkodzenia w podziemnej infrastrukturze wykazała wizja lokalna w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. W czwartek na skutek wstrząsu zginął górnik, 12 zostało rannych. 4 pracowników jest nadal w szpitalu. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, udało się przejść cały odcinek, w którym doszło do wstrząsu. Okazało się, że na 90 metrze odnaleziono wypiętrzony spąk, to znaczy, że podniosło się tam podłoże. Są również inne mniejsze zniszczenia. W tym momencie rejon jest wyłączony z wydobycia i wymaga naprawy. O zakresie prac i o tym, kiedy zostanie wznowiona eksploatacja, zadecyduje nadzór górniczy. Mówiła Agnieszka Loch. Do kraju wracają ostatni klienci biura podróży Neckermann. Pod koniec września firma ogłosiła niewypłacalność. Za granicą było wtedy około 3600 Polaków, którzy skorzystali z usług tego tour operatora. Wczoraj wrócili turyści z Grecji, Kuby i Chorwacji. Dziś powroty z Kataru. Kolejni wrócą w następnych dniach, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. 10 października wrócą dwie osoby z Kostaryki, 14 października cztery osoby z Kuby i Teneryfy. Ostatni klienci turoperatora wrócą 15 października. Po ogłoszeniu przez biuro podróży Neckermann Polska Niewypłacalności opiekę nad turystami objął Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Zgodnie z obowiązującym prawem mogli dokończyć pobyt. Powroty odbywają się zaplanowanymi wcześniej lotami, mówi Izabela Stelmańska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Nic nie jest przyspieszone, jeżeli chodzi o powroty. Turyści realizują swoje pobyty. Hotele i powroty turystów Urząd Marszałkowski opłacił z gwarancji ubezpieczeniowej. Wydał dotąd około 1 000 000 zł. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi turyści wracają z Kataru, nasi lekkoatleci już to zrobili, no i przeżyli szok termiczny. Tam temperatury oscylowały wokół 40 stopni, w kraju ciut chłodniej, a na warszawskim lotnisku Okęcie można było spotkać polskich medalistów Mistrzostw Świata. Jedynym złotem w naszej kadrze był Paweł Fajdek, to już jego czwarty tytuł mistrzowski w rzucie młotem. Fajnie jest pisać historię i cieszę się, że mam po raz kolejny okazję dzierżyć tytuł Mistrza Świata przez kolejne 2 lata, a za 2 lata zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że ten 5. medal również będzie na wyciągnięcie ręki i będę mógł rywalizować na wysokim poziomie. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski wywalczyła w Doha 6 medali, 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Nasi piłkarze tymczasem szykują się do kolejnych meczów w eliminacjach Mistrzostw Europy. W czwartek grają na wyjeździe z Łotwą, w niedzielę u siebie z Macedonią Północną. Rywale nie powalają ani formą, ani pozycją w rankingu FIFA. Tyle, że nasi w poprzednich meczach, mówiąc oględnie, też nie brylowali. Teraz w dobrej formie jest Grzegorz Krychowiak. Zdobywa sporo bramek w lidze rosyjskiej i podobnej skuteczności w kadrze życzy mu jej kapitan Robert Lewandowski. Oczywiście byś tak strzelał bramki, to jak najbardziej, ja życzę mu tego z głębi serca. Oglądając ostatnie poczynania, to jakie sprinty robi i jak długie, to naprawdę też jestem pod wrażeniem i nie spodziewałem się po nim takich akcji, więc no oczywiście fajnie jakby to mógł przełożyć na reprezentację, ale wiadomo, że jednak to zależy od tego, na jakiej pozycji będzie grał. No grając na 6 nie można sobie pozwolić na takie rzeczy, bo jednak z tyłu głowy ważniejsze jest zabezpieczyć tyły. Prawda? Gra za 6 się nie da. Oczywiście. W kraju poza zgrupowaniem kadry zmienił się trener Arki Gdynia. Jacka Zielińskiego zamienił Wojciech Stawowy, dawno niewidziany na ekstraklasowym poziomie. W Gdyni zresztą już pracował ponad dekadę temu. Długo nie popracował w Genui Eusebio Di Francesco. Wylali go z roboty po 7 kolejkach. Niestety wynikami sobie nie pomógł. Sampdoria przegrała 6 z 7 meczów nowego sezonu. Zostajemy przy piłce. Kilka dni temu głośno było o koszmarnej kontuzji Ugo Lorisa. Bramkarz Tottenhamu nieszczęśliwie upadł na łokieć podczas interwencji w meczu ligowym i doznał poważnego urazu. Podawano mu tlen, potem nawet morfinę. Jak się okazało, po dokładnych badaniach nie będzie musiał jednak przechodzić operacji. Wystarczy rehabilitacja na tyle, że długa. Golkiper Kogutów na boisku w tym roku już na pewno się nie pojawi. Najlepsi żużlowcy ekstraligowi pojawili się tymczasem na gali w Warszawie kończącej sezon. Sezon z polskim mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem w roli głównej. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, którzy przyznali mi tą nagrodę. Mega dziękuję. No naprawdę mało spałem, ale teraz jak się walnę na łóżka, to będę spał i najbardziej chcę wrócić do domu i spędzić jak najwięcej czasu z najbliższymi. Teraz jak się walnie do łóżka, to się wyśpi. Kolejny serwis sportowy po 8. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A pogoda taka jakby specjalnie na zamówienie dla pana Zmarzlika, bo nic, tylko się czysto do łóżka walnąć. Zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów, nic tylko przeleżeć, to pogodniej bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku, 9 w Zakopanem i Olsztynie, 10 w Lublinie, Łodzi i Gdańsku, 11 stopni w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Poznaniu, w Warszawie, w Toruniu, w Bydgoszczy i w Koszalinie. A najcieplej było aż 12 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. Do 0 odsetek, 0 wpłaty własnej, 0 zaświadczeń o zarobkach. Pierwszą z 20 rat płacisz dopiero w styczniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Wrażenie, że dzisiejsze pytanie to może być taka masa huku. To dobrze. To dobrze. Nie, czasami dobrze z rana. Taki łomocik, prawda? Tak, tak, tak, bo to człowiek od razu lepiej chodzi. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie jest od taty Stasia lat 9. Taty Stasia lat 9. Okej, to skomplikowane, ale już. Fajnie, bo nie wiedziałem, kto ma 9. Staś zadał bardzo rezolutne pytanie, czy można przesunąć lub zniszczyć coś dźwiękiem? Oczywiście, że można. Jeżeli rozszerzymy definicję dźwięku, czy dźwięk w ogóle zdefiniujemy jako szybką zmianę ciśnienia, jakieś takie zaburzenie, moment, w którym gdzieś jest więcej tych cząsteczek powietrza, gdzieś mniej, to w zasadzie każda eksplozja jest, czy ta siła niszczycielska eksplozji, to polega na tym, że jest właśnie zmiana ciśnienia. Więc tak, można, ale nie idąc aż tak daleko, żeby coś wysadzać. Jak zdejmie się z kolumny tą siateczkę taką zabezpieczającą i zobaczy się membranę. Przy małych dzieciach lepiej nie, bo no to zawsze kusi, żeby... No ale chłopa, 9 lat. Nie, no jasne, już, nie, 9 to nie, nie, nie. To już może spokojnie takie rzeczy skręcać. I się przyjrzy dokładnie tej membranie, to w momencie, jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy i można taki eksperyment zrobić. On nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Można coś bardzo leciutkiego, na przykład skrawki papieru, położyć na stole. Jak zbliżymy jakąś kolumnę i zaczniemy te dźwięki, a najlepiej jeszcze lekko zgłaśniając, to zobaczymy, że w pewnym momencie, jak energia dźwięku jest odpowiednia, to one zaczynają się przesuwać. Można też zrobić taki eksperyment i taki urządzenie, ja je zrobiłem, mam zresztą na strychu to dalej zrobione, bardzo fajne. Bierze się jakieś wiadro albo jakiś taki większy plastikowy kosz i wycina się w dnie dziurę, taką powiedzmy dziurę wielkości, no nie wiem, tak żeby piłeczka tenisowa przeszła. A z drugiej strony montuje się na szczelnie worek. I teraz jak tym workiem się tak energicznie do środka wepchnie, tak żeby masa tego powietrza, która jest w środku zgromadzona, wyleciała, ale wyleciała no, tą wcześniej zrobioną dziurą, to takie jest trochę jakby działo powietrzne, które może przewracać na przykład kubeczki plastikowe, które sobie gdzieś poustawiamy i to w ogóle super wygląda, bo na odległość można jakieś rzeczy przesuwać i w zasadzie w pewnym sensie to też jest tym samym, znaczy zmieniamy ciśnienie powietrza i dzięki tej zmianie możemy rzeczy przesuwać albo w skrajnych przypadkach nawet niszczyć. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak sobie myślę, że chyba akurat mamy pod ręką dobrą piosenkę do tego, żeby sprawdzić, czy można przesuwać dźwiękiem. To ja poczekam tutaj. Niech pan tylko się przytrzyma krzesełka, dobrze? Dobrze. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że to najprawdziwsza prawda. Zaczęła się piosenka i dźwiękiem przesunęło, korek do pracy ruszył. Dziękuję bardzo. Jest szansa, że się nie spóźnię. Pozdrawiam. Kłaniamy się pani, ależ przecież doktor Tomasz mówił, prawda? Mówił. Pan wcześniej wspominał o czasach, gdy wszyscy szli na atak, a jeden gruby na obronie został. Jak patrzę, jak obecnie dzieci jedzą, to jeden chudy na ataku, a cała reszta na obronie chyba byłaby. Taka konstatacja o poranku. Drużynę buduje się zwykle od obrony. Projekt Tata. Brawo, brawo. Tak, to jest, panie proszę pana. Trenerze. Bardzo dziękuję za metalikę. Siecze pan te kotlety od rana. To ja dzisiaj słowo o tym, żeby szpada dzieciom nie kojarzyła się jedynie z szaszłykami z grilla. Podczas gdy większość chłopców jest skupiona na piłce nożnej, oczywiście rozumiem, szanuję tych, którzy potrafią się wciągnąć w dyscypliny mniej popularne. Gdyby dzieciakom częściej dawać szansę spróbowania różnych sportów, tak jak podczas Narodowego Dnia Sportu, mielibyśmy sukcesy na znacznie szerszym polu, tak myślę. Po krótkim pojedynku na florety Tosiek zaczął wypytywać mnie o treningi szermierki, a jak trenować, no to pod okiem mistrzów. Albo mistrzyń. Magdalena Mroczkiewicz-Kolecos, utytułowana polska florecistka, srebrna medalistka w drużynie z Igrzysk Olimpijskich w Sydney, prowadzi zajęcia w Akademii Szermierki. Zapytałem więc ją o predyspozycję do tego sportu mojego dziewięciolatka. Do szermierki tak naprawdę nie trzeba mieć jakichś wybitnych predyspozycji typu być wysokim, jak na przykład do siatkówki, czy być niewiarygodnie silnym. Tutaj naprawdę może spróbować każdy. Niski, wysoki, szczupły, większy, nie ma znaczenia. Trzeba po prostu przyjść i spróbować. Dajemy broń tylko plastikową lub nawet gąbkową i tak naprawdę na początku to są gry i zabawy z elementami szermierki. No mamy nawet 4-5-latki, bo ja zaczynałam jak miałam 10 lat, a teraz już naprawdę można dużo, dużo wcześniej. Brzmi kusząco, tym bardziej, że to sport, który uczy cierpliwości, dyscypliny i także kultury. Jest to jednak sport walki i uczy ogromnego szacunku do przeciwnika, któremu trzeba podać rękę bez względu na to, czy się przegrało, czy się wygrało. Osoba, która walczy prawą ręką, żegna się lewą ręką. Leworęczni zawodnicy podają swoją prawą rękę, czyli zawsze rękę nieuzbrojoną. I tu jeszcze uwaga do rodziców. Na początku nie trzeba kupować sprzętu. Klub przecież zapewnia maski i broń, wszystko co potrzebne. Zapewniamy i maski, i te wszystkie plastikowe florety i nawet normalne szpady później. Oczywiście, jeżeli ktoś już, że tak powiem, wkręci się w tą dyscyplinę sportu, to kupuje sobie po kolei. Najpierw bluzę, potem spodnie czy broń. Ja na przykład w Gdańsku trenowałam całe życie i tam był tylko floret, więc ja nie miałam wyboru. Po prostu poszłam na floret, udało się, więc świetnie. Ale generalnie u nas w klubie rządzi szpada. Tutaj nie ma tak, że ktoś ma większe czy mniejsze predyspozycje, bo tak naprawdę zaczynamy jedną broń i ciężko powiedzieć, czy w drugiej byśmy byli, czy w trzeciej. Jeszcze lepsi, więc po prostu wybiera się jedną konkretną, która nam się najbardziej podoba i to się robi. A rodzajów broni w szermierce oczywiście jest kilka. Od czego zacząć? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jak się okazuje, wcale nie jest wszystko jedno. Wszystko wynosi się od floretu, a dalej można i szpadę, i szablet. Ale jak się na przykład zacznie od szpady, no to już trudno wtedy z floretem. Tu chodzi o konwencję. W szpadzie jest tak, że jak ktoś się trafia, czy dwie osoby się trafiają, to jest po jeden. A we florecie już decyduje sędzia. Jaka jest akcja ważniejsza, kto trafił pierwszy. Szpada to jest cała powierzchnia ciała. Od czubka głowy po czubek buta, że tak powiem. Można wszędzie trafić. We florecie trafiamy w sam korpus i plecy. W szabli od pasa w górę. Floret i szpada to są pchnięcia, a szabla to są cięcia. Krzywdę sobie można zrobić na ulicy nawet chodząc, ale tutaj nie ma problemu, są zabezpieczenia, są stroje, które są z odpowiedniego materiału. Oczywiście, że są po prostu miejsca, które bolą jak się trafi, ale to nie jest niebezpieczny sport, absolutnie. I nie trzeba go wcale uprawiać wieczynowo. Do Akademii Szermierki zapisują się także, uwaga, dorośli. Typowo rekreacyjnie w naszym klubie przychodzą 40-latkowie, 50-latkowie i mają ogromny z tego fan, więc szermierkę też można trenować jak każdy inny sport typu golf czy tenis. Po prostu ludzie teraz dorośli bardzo chętnie przychodzą trenować szermierkę. No i widzę błysk w oku redaktora. Bo ja zawsze chciałem nałożyć tę maskę pszczelarza. Tak, maskę pszczelarza i udało mi się. Pokażę ci na zdjęciu, proszę. No mały pszczelarz. Mały pszczelarz. Ale masz pszczelarz... broń w ręku, ktoś ci dał. Dał potrzymać mi kolegę Adam Sęczek. No widzisz. Serdecznie pozdrawiamy serdecznie. Ja też sobie przypomniałem przy okazji jedną walkę stoczoną na Koloniach lata temu i wtedy też walczyliśmy w pełnym rynsztunku na florety. Co za emocje. Jak zachęca mistrzyni Magdalena Mroczkiewicz, warto po prostu uprawiać jakiś sport. A czy szermierka, no, na jesienne chłody, popołudnia, wieczory, holowa dyscyplina, jest na pewno ciekawą propozycją, mimo że nie są to laserowe miecze Jedi. Można nawet z synem powalczyć. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Wojtek Osowski fechtuje i to bardzo, bardzo. Got the lips Autopromocja Polskiego Radia. 13 października Polska decyduje, komu powierzy władzę na kolejne 4 lata. Czy sprawdzą się przedwyborcze sondaże? Jaki będzie kształt nowego parlamentu? Zapraszamy na wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska decyduje. Wyniki wyborów skomentują znani publicyści, politycy i eksperci. Przedstawimy wyniki, będziemy transmitować wystąpienia polityków i relacjonować dla Państwa to, co najważniejsze tego wieczoru. Wszystko na żywo ze specjalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia. Niedziela, 13 października od 20.30 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w streamingu wideo na polskieradio24.pl. Od 21.00 na antenie radiowej jedynki i trójki. Zapraszamy. Anna Popek i Antoni Trzmiel. Autopromocja Polskiego Radia. Jest 7.30. Anna Kowalik-Brankacy. Na co najmniej 1 000 000 złotych szacowane są straty po pożarze 14-wiecznego kościoła we wsi Orłowo w województwie pomorskim. Ogień wybuchł w nocy, strażakom udało się go ugasić, spłonęła jednak znaczna część dachu zabytkowej świątyni, mówi Michał Skalski z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Strop nie uległ zawaleniu, konstrukcja po prostu wytrzymała, a ogień się też nie przedostał. Środek tego kościoła nawa została uszkodzona przez pożar i strażacy wypompowali też wodę, która dostała się wskutek właśnie pożaru. Jednostki zostały do tej pory na miejscu, żeby ewentualnie jakieś zarzewia ognia dogasić. Przyczyny pożaru wyjaśnią biegli. Przed południem poznamy kolejnych laureatów Nagrody Nobla, dziś w dziedzinie fizyki. Według szwedzkiej agencji TT wśród kandydatów wymieniany jest pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim Polak, profesor Artur Eckert, za pracę nad technologiami informatycznymi, w tym kryptografią kwantową. Wczoraj szwedzka akademia ogłosiła Nobla z medycyny za odkrycie tego, jak komórki wyczuwają i adaptują się do dostępności tlenu. Nagrodę otrzymało 3 naukowców: Peter Radcliffe, William Kaelin i Greg Semenza. Nie żyje reżyser Janusz Kondratiuk, twórca m.in. komedii Dziewczyny do wzięcia oraz Czy jest tu panna na wydaniu. Zmarł w wieku 76 lat po ciężkiej chorobie. Był bratem reżysera Andrzeja Kondratiuka, którego pamięci poświęcił swój ostatni film Jak pies z kotem. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Od wczoraj w Jasionce koło Rzeszowa trwa Kongres 590. To największe spotkanie poświęcone rozwojowi krajowej gospodarki z udziałem władz, przedsiębiorców i ekspertów. Debaty odbywają się równocześnie w ramach kilku ścieżek tematycznych. Uczestnicy rozmawiają o przyszłości niemal wszystkich gałęzi polskiej gospodarki, a także o wydarzeniach na świecie. Kongres 590 to także doskonała okazja dla największych polskich firm do zaprezentowania swoich osiągnięć. Grupa Azoty, jedna z największych polskich firm chemicznych, wyjaśniała, jak inwestuje w pracowników i nowoczesne technologie. W Tarnowie powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone w 46 sal laboratoryjnych i hale półtechnik, bo prace nad innowacyjnymi technologiami i produktami to priorytet, zapewnia wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Firma wspiera też i inwestuje w pracowników. Tylko w Grupie Azoty realizujemy ponad 40 doktoratów wdrożeniowych. Umawiamy się z naszymi pracownikami na realizację konkretnej agendy badawczej. Pracownicy otrzymują również stypendium. Kongres 590 to największe i najważniejsze forum gospodarcze w Polsce. Spotkanie odbywa się w Jasionce na Podkarpaciu już po raz czwarty. Anna Orzeł, Polskie Radio. Na kongresie obecny jest także prezydent Andrzej Duda, który wręczył wczoraj nagrody gospodarcze prezydenta RP. Otrzymały je firmy, które osiągnęły znaczący sukces krajowy lub międzynarodowy. Wśród laureatów znalazły się Delta, LPP, Olimp Labs, Marko, Ochnik, Warsaw Genomics i Medical Inventi. Państwo generalnie są wspaniałymi ludźmi, świetnymi biznesmenami o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności nie tylko za sprawy swojej firmy, za swoich pracowników, ale także i za to wszystko, co dzieje się wokół nich. To ludzie wielkiego sukcesu, a przy okazji także i ludzie bardzo skromni. Mówił prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszej gali, a dziś jednym z najważniejszych wydarzeń będzie debata z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Turecka lira notuje znaczący spadek kursu, najwyższy od czerwca. To efekt wypowiedzi prezydenta USA, który napisał na Twitterze, że zniszczy gospodarkę Turcji, jeśli interwencja tego kraju w Syrii przyniesie nieoczekiwane skutki. Zmiany w kursach europejskich walut nieznaczne. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,94, funt brytyjski 4,84, a frank szwajcarski po 3,95 zł. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów. Pogodniej bez opadów, tylko na południowym wschodzie, a temperatura maksymalna od 7 stopni, to na Suwalszczyźnie, do 13, a to z kolei w Małopolsce. A i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaka jest reakcja na nową akcję Toyoty? Zaraz, jak to? Naprawdę? Serio? Tak. Dzięki najnowszej promocji Toyota Yaris już za 40 tysięcy i dostępna od ręki. Pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie sery w plastrach marki Pilos i Bluettino 30% taniej. Oraz kupon na wszystkie produkty marki Italiamo 10% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Babę ze sobą. 20 piosenek Renaty Przemyk. Autorski wybór i autorski komentarz. Piotr Metz, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dzisiaj nie będzie autorski. Dzisiaj już tak. Mogę się do czegoś przyznać? Tak. Kilka utworów z tego cyklu zacięło mi się w samochodzie i słucham bez przerwy. Naprawdę? Naprawdę, tak. Przypomniałem sobie kilka utworów, o których zapomniałem i jeśli mogę, to chciałbym bardzo podziękować pani Renacie za to wszystko, co opowiedziała, bo myślę, że to były bardzo osobiste słowa związane z tymi utworami. A poza tym ma taki dar do tytułów, które zostają jako zupełnie swoista i na gatunku, już nie wspominając o Babę ze sobą, rzecz jasna. I przypomniałem sobie też oczywiście koncert trójkowy, który wyszedł na płycie i który państwu polecamy. Poza tym my chcieliśmy powiedzieć na podsumowanie tego cyklu tyle, ile możemy powiedzieć. Dobrze, 14 lutego przyszłego roku, 2020 roku, roku, w którym Renata Przemyk będzie obchodzić 30-lecie pracy artystycznej, ukaże się jej nowa płyta. Ta nowa płyta będzie dość szczególna i tylko to jest to jedno słowo, które możemy teraz powiedzieć, ale żeby Państwa nie zostawiać w takiej zupełnej niepewności, naprowadzimy odrobinę, grając ostatni w naszym serialu utwór. Dobrze. Nic więcej, ani słowa? Nie. Reszta pani Renata, choć nie sama. Nie mogliśmy, ja nie wiem, nie jestem przekonany, czy bardziej podpowiedzieliśmy, czy bardziej sprawę zagmatwaliśmy. Zostawmy to już do cierpliwości Państwa. Czy ja mogę przyjść jutro rano? Będziemy zaszczyceni. Zapraszam. Dobrze, bo też mamy jakąś nową informację, ale to już jutro. Same nowe informacje. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I bardzo dziękujemy Renacie Przemyk. Jutro zaczynamy coś nowego. Zobaczymy, co to będzie. Za 20, za 19,5 minuty będzie 8. Wyruszamy w podróż. Festiwal Culturescapes w Trójce. Cały dzień będziemy właśnie na tym festiwalu i tam jest nasz człowiek, to Jan Niebudek. Witaj ponownie, Janku. Dzień dobry. Jesteśmy w Bazylei, bo tam się to wszystko toczy i odbywa. O tym festiwalu powiemy jeszcze za kilka minut troszkę więcej, ale opowiadałeś o tym, jak ludzie przepływają z jednej strony Renu na drugą, jak wygląda samo miasto. Taki trochę spacer odbyliśmy. Pani Małgorzata napisała, że właściwie tak, że Bazylea to miasto kultury i rzeczywiście jest tam co robić. Można oglądać i zwiedzać. I zwiedzać, i oglądać, i oglądać. I zwiedzać, i oglądać, no i zwiedzać. Muszę ci chyba przerwać w takim razie. Śmiało. Jest 40 muzeów w Bazylei na 200 tysięcy mieszkańców. To łatwo policzyć. W tym również to takie muzea, które mają kolekcje na skalę światową absolutnie. I stanęliśmy razem z Darią i Nikodemem przed dwoma budynkami. To Kunstmuzeum. Trwa właśnie tam wystawa jednego z najważniejszych dziś artystów sztuk wizualnych, Williama Kentridge'a, ale oddajemy głos Darii. Muzeum po prawej stronie to dawne muzeum, jest z XVII wieku. Pierwsza tego rodzaju kolekcja w ogóle w Szwajcarii i jest fantastyczne, możesz przyjść, to jest też wielki luksus, w Szwajcarii możesz przyjść na sobotnie śniadanie praktycznie do muzeum, sobie oglądać Picasso. On tam będzie zawsze. To jest Kunstmuzeum, ta stara część, dawna, a nowa część jest zbudowana przez takie duo architektów Christ und Gantenbein. I architektura w ogóle sama w sobie w Szwajcarii, a szczególnie w Bazylei, bardzo dużą rolę odgrywa. Bardzo wielu architektów z całego świata przyjeżdża właśnie tutaj, żeby pracować dla największego biura, szczególnie architektonicznego. Tutaj to jest Herzog de Meuron i oni, nie wiem, czy kojarzysz, budowali na przykład z Ai Weiwei'em w Pekinie na 2008 rok stadion olimpijski. Ptasie gniazdo słynne. Tak, Ptasie gniazdo właśnie, dokładnie. To są architekci stąd. W przypadku Kunstmuseum to jest akurat inne biuro architektoniczne, ale tak jak widzisz, to też jest architektura wysokiej jakości, ale nie jest, mam wrażenie, odważna. Jak uważasz? No, wydaje mi się, że jest to filozofia mniej znaczy więcej. Takie mam wrażenie. To powiedz mi, skoro jesteśmy przed Kunstmuseum, czy mieszkańcy Bazylei chodzą do muzeów regularnie? Tak, tak, to jest zjawisko normalne, ale właśnie dlatego takie codzienne i niespektakularne. To znaczy ludzie się nie obnoszą tutaj ani ze swoim bogactwem, ani ze sławą, ani też z możliwością korzystania z kultury, ponieważ to jest właśnie tak, jak powiedziałam, jak z Picassem na sobotnie śniadanie, coś zupełnie normalnego. To są generalnie bardzo skromni ludzie. Pierwsze wrażenie, Bazylea jest zdystansowana i ludzie w tramwajach na przykład nie rozmawiają ze sobą prawie w ogóle. Nawet jak wysiadasz na lotnisku, to taka cisza cię otacza, taki akustyczny szok po wszystkich innych krajach, przynajmniej dla mnie, jakie znam. Natomiast jak poznasz bliżej to miasto, to się okazuje, że jest duża scena offowa czy undergroundowa, dosłownie dlatego, że wiele imprez się odbywa na przykład w piwnicach prywatnych domów. I to są koncerty świetnej jakości, czasami na 200 osób, których nie słyszysz na zewnątrz. Także masz wrażenie, że jest bardzo cicho, a różne rzeczy się tutaj dzieją. Jesteśmy na dziedzińcu Akademii Muzycznej, który jest jednocześnie dziedzińcem Scuola Cantorum Basiliensis. To jest ten budynek za nami. W Scuola Cantorum Basiliensis uczy się, odszyfrowuje się też muzykę dawną. Stąd łacińska nazwa. Średniowieczną muzykę, o której niewiele wiadomo. Do Scuola Cantorum Basiliensis przyjeżdżają ludzie z całego świata. Natomiast w Akademii Muzycznej grana jest muzyka barokowa i w górę. Przed chwilką przechodziliśmy koło klubu jazzowego, może widziałeś, Bird's Eye. I to są też takie miejsca właśnie bardzo oczywiste dla Bazylejczyków, czyli można sobie pójść posłuchać muzyki wszędzie, łącznie z ulicą zresztą. Przez to, że jest tylu studentów, jest bardzo wysoki poziom muzyki ulicznej. To jest naprawdę niesamowite. Jak tak wychodzą sobie poćwiczyć, to długo nie szukają, stają na ulicy i zaczynają grać. Tak, stają na Deptaku, czyli w Haierstrasse i najczęściej tam, ale oczywiście w różnych innych miejscach też. I dają koncerty po prostu, to jest nieprawdopodobne. Oczywiście ze zezwoleniem policji można przez pół godziny grać w jednym miejscu, później trzeba iść w inne miejsce. No właśnie. Muzyka, także muzyka wykonywana na ulicy, jak słyszeliśmy, uczestnictwo w kulturze jako coś normalnego. Poukładanie, ale z nutką szaleństwa, szaleństwa, które uwidacznia się tutaj na przykład podczas karnawału. Bazylejski karnawał to czas, kiedy całe witryny malowane są na czarno, a w mieście trwa pochód przebierańców, ale to jest temat na osobną opowieść. Do Bazylei będziemy dziś wracać. Ja jestem tu, przypomnę Państwu, w związku z festiwalem Culturescapes. Nazwa pochodzi od krajobrazów kultury. To taki festiwal wymiany kulturalnej, który mniej więcej co dwa lata organizuje właśnie Szwajcaria i w tym roku w roli głównej nasz kraj. 220 wydarzeń od minionej soboty aż do grudnia, nie tylko w Bazylei zresztą, ale w wielu szwajcarskich miastach. O tym, co się tu odbywa, w mojej kolejnej relacji w audycji do południa. Zapraszamy Państwa oczywiście serdecznie do posłuchania kolejnej relacji Janka. Jan Niebudek w Bazylei. Wszystko takie poukładane, jak mówiłeś, odrobinę szaleństwa. Pół godziny wgramy na ulicy, ale w jednym miejscu i potem rzeczywiście grzecznie się przenoszą w kolejne? No oczywiście, że tak. No dobrze. Skoro tak, to tak. To jeszcze powiedzmy, czy zimno, czy ciepło? Czy słoneczko wstało? Wstaje, ale z małymi oporami na razie. Ale bez szaleństwa. Bez szaleństwa. Dobrze. Bazylea, Jan Niebudek, do usłyszenia. Tu do trójka. Usłyszenia. Za 13 minut będzie 8. Że byłem jestem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie, co nie ma miłości. O świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Morza spłynęły w dół, jak śpiewa pan artysta Limbowski na statku. No to tak w okolicach wody jeszcze pozostaniemy. Jan Niebudek opowiadał godzinę temu o tym, że w Bazylei jest taki sposób przepływania rzeki. Na antenie pan redaktor mówi o tym przepływaniu Renu w Bazylei. Tam nie przepływa się z jednego brzegu na drugi, tylko tam cały fan polega na tym, że płynie się w dół rzeki. Tak? Spływa się właśnie prawą stroną rzeki, wychodzi się do góry i spływa się z nurtem. 2-3 mosty, po czym wyciąga się ubrania z tego worka i działa się dalej. Cała zabawa polega na tym właśnie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A ty byłeś w Bazylei? Niestety nie. Jeszcze nie. No, jakby to powiedzieć, ja też nie byłem, ale to dużo słyszałem. Dużo dobrego nawet. Właściwie nie. Spotkałem kiedyś Polaków, którzy mieszkają w Bazylei, na takim osiedlu i tam rzeczywiście, żeby młody chłopak pograł w piłkę, to dużo problemów, bo sąsiedzi, bo hałas, to jest to, o czym właśnie mówił trochę Janek i jego goście. No taki porządek. Cisza, porządek, tak. Że prać można tylko w określone dni. Sąsiedzi mają wyznaczone dni, kiedy mogą używać pralki po 22. Pewnych rzeczy, które wydawałoby się wolno ci tam w swoim domku i nie mówię to o imprezowaniu, też nie można było robić. Więc wszystko ma swoją cenę. Taki spokój, za to trzeba też zapłacić jakby oddaniem trochę może nawet własnej wolności, nie wiem, czy to nie za duże słowa, ale Bazylea bardzo ciekawie brzmi. Rzeczywiście też chciałbym to zobaczyć. Tym razem przygrywa nam już... Kolega tak filozoficznie troszkę. Thom Yorke. Może dlatego, że ta muzyka tak skłania ku rozmyślaniom rozmaitym. Thom Yorke, czyli twarz, głos i lider zespołu Radiohead, sprawdza się od pewnego czasu w różnych przedsięwzięciach pozazespołowych. Jego podpisana własnym nazwiskiem płyta Anima ukazała się w połowie tego roku, a do końca października Yorke przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie czeka go jeszcze 10 koncertów promujących ten album, a z europejskich ogłoszono właśnie pierwsze dwa. Na początku lipca muzykę z albumu Anima, a może i coś jeszcze, będzie można usłyszeć na duńskim festiwalu Roskilde. No i także na festiwalu Open Air w Gdyni. Thom Yorke jeszcze przez chwilę, bo to nie jest łatwa muzyka, ale można porozmyśleć. Nad tą pralką, dlaczego nie można codziennie? Żeby nie hałasować, żeby wszyscy nie hałasowali, myślę, że też o powrót. Można bez wirowania, bo ona wtedy dopiero wariuje, jak wiruje, bo może jest spacerować. Proszę pana, porządek, podział, państwo kowalscy we wtorki, Nowakowie w środę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ale wszędzie. Tylko kolorowe, bo białe w następnym tygodniu. Tak, i bez namaczania. Proszę pana, szybciej, zdecydowanie musimy troszkę przyspieszyć. Keith Flint, to już wiemy, z The Prodigy. Zmarł w wieku 40 lat w marcu. Spokoju jednak nie mają jego wierzyciele. Okazuje się, że Flint zostawił po sobie długi, które teraz w jakimś stopniu być może zostaną spłacone dzięki aukcji. Nie będzie to żadna aukcja dobroczynna, charytatywna czy inne takie. Pod młotek trafią różne ruchomości należące do Keitha za życia. Od stroju dla motocyklisty, przez statuetki, złote płyty, wszelkiej maści kolczyki, po drewniane łóżko wsparte na metalowych, ciernistych krzewach, które sam pomógł zaprojektować. Aukcja zostanie przeprowadzona 7 listopada przez dom aukcyjny Chaffin's Fine Art w Cambridge. Nie przygotowano ocen szacunkowych, gdyż oszacowanie wartości tych przedmiotów jest, tutaj cytat, praktycznie niemożliwe. Jeszcze jeden przykład na to, że przedmioty są tyle warte, ile ludzi gotowi są za nie zapłacić. I o jeszcze jednej aukcji teraz, co najmniej nie mniej niecodziennej, za to odbywającej się już dziś. Najpierw odrobina historii. Gorącym latem 1972 roku Paul McCartney i jego The Wings ruszyli w trasę po Europie, żeby promować wydane chwilę wcześniej single Give Ireland Back to the Irish, którego to singla słuchamy, i Mary Had a Little Lamb. Ruszyli nie byle czym, bo jak pan myśli czym? Z kopyta. Tak, piętrowym autobusem na dodatek, kupionym przez McCartneya, typowym double deckerem, który w latach 50. i 60. kursował na lokalnych trasach w Essex i w Norfolk. Przed wyjazdem w autobusie wymieniono siedzenia na materace i pufy, a z zewnątrz wymalowano zielone, ośnieżone szczyty, zachodzące za nimi słońca i inne magiczne motywy oraz dodano napis Wings over Europe. Trasa przebiegła bez większych historii, odwołano ledwie jeden koncert w Lyonie i tylko w Göteborgu McCartneyowie musieli zapłacić około 5000 w przeliczeniu złotych mandatu za posiadanie 170 gramów tego, czego nie powinni. Trasa zakończyła się w Berlinie 24 sierpnia, cała ekipa wróciła do Anglii, ale autobus nie. I po latach odnalazł się gdzie? No i tu pan nie zgadnie. Nie zgadnę. Na Teneryfie. Ogródku baru z muzyką rockową. Dopiero dwa lata temu, ale się bałem powiedzieć. Dopiero dwa lata temu sprowadził go z powrotem do Anglii niejaki Justin James, więc samochód już jest oddany Anglikom, ale no właśnie, teraz Justin James zamierza się wyprowadzić do Australii, w związku z tym stara się spieniężyć swoją własność. Na Teneryfę się dało, to do Australii się nie da? Dziwne. W każdym razie pan Justin do tej pory włożył w całą akcję 25 tysięcy funtów, między innymi musi